את הקצם להיות חצוף, רק את גורמת לי לעוף. פתאום אני חי, איך נכנס לתוך חיי, רק דקה איתך ואני כולי בהי. שולחת הודעות עם הלב לבבות, משחקת לי בלב משחקים של בנות. נות נות נות פתאום פתאום רימיק סונקי אין הג'יניאס בין גורל פתאום פתאום משחקים של בנות. נות נות I've been scared.